อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าในเวลาที่เปิดสถานีคือเวลาตีห้าตรงนั้นเราก็จะเริ่มรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรัปรุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมอบสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นความสบายใจสุขใจเบาใจให้แก่ท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าในรายการธรรมรัปรุณนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน3ปีวอกค่ะซึ่งก็คิดว่าเป็นวันที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงดิฉันก็คงจะจำได้แล้วล่ะว่าจะเป็นช่วงของการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามมาโดยจะได้นำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วท่านก็ยังเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะและดิฉันนำท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นี้ท่านก็นั่งอยู่ที่อุดรค่ะส่วนดิฉันเองก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่ด้วยการสื่อสารที่ทันสมัยผ่านระบบสกายนั้นก็ทำให้ดิฉันสามารถมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาซักถามปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาจากพระอาจารย์กันเป็นประจำนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมนะเจ้าค่ะก็โยมขออนุญาตหยิบยกเอาปัญหาที่คุณดุสิยานะเจ้าค่ะได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดเรานี่แหละแล้วก็เขียนถามมา2ข้อเจ้าค่ะโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวข้อแรกถามมาว่าการเห็นจิตในสติปัฏฐาน4มีลักษณะอย่างไร okay. ทีนี้ก่อนที่พระอาจารย์จะให้พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการเห็นจิตในสติปัฏฐาน4นะเจ้าคะโยมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงรายละเอียดว่าสติปัฏฐาน4นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างและส่วนประกอบของสติปัฏฐาน4นั้นมีอะไรแล้วก็นำไปสู่อะไรต่อไปเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เราพูดถึงเรื่องของคำศัพท์กันซะก่อนนะเพื่อทำความเข้าใจสำหรับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะได้มีความลึกซึ้งในเรื่องของตัวเนื้อหานิดหนึ่งน ะ คำว่าสติเนี่ยสตินี่เป็นภาษาบาลีเลยนะทีนี้เอามาใช้เป็นภาษาไทยก็แปลว่าความระลึกได ้เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าให้ความหมายของคำว่าสติเนี่ยคือระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได ้เจ้าค่ะ พูดง่ายๆก็คือคิดถึงนั่นเองเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตรงนี้เป็นสติหมดนะคือความหมายเดียวกันกับคำว่าสติทั้งหมดเลยนะ เจ้าค่ะ แต่ว่าสติเนี่ยเป็นสมาสติไหมอันนี้เราจึงต้องมาแยกกันน ะ ว ่ าสติอะไรที่เราพูดถึงนี้ที่นี้ถ้าเรานึกถึงเรื่องชั่วช้าลามกเรื่องไม่ดีเอานี่เป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสติแต่ถ้าเราระลึกถึงเรื่องที่มันจะเป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นสัมมาสติเพราะนั้นตรงนี้คือที่ตั้งแห่งการระลึกถึงคำว่าที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเนี่ยศัพท์ตรงตัวแป๊ะเลยคือสติปัฏฐานนะฐานนี่ก็คือที่ตั้งใช่ไห ม ปัฏฐานนี่ก็คือหมายความว่าสถานที่ที่ให้มันมาตั้งอยู่ได ้ สถานที่ที่จะทำให้เกิดการระลึกถึงได้ก็เรียกว่าสติปัฏฐานเพราะนั้นฐานที่จะให้จิตของเราเนี่ยมีการระลึกได้ฐานตรงนี้มีอยู่4อย่างพระพุทธเจ้าแยกไว้นะคือกายเวทนาจิตและธรรมซึ่งแต่ละอย่างเป็นยังไงนี้จะอธิบายต่อไปคุณดุสิยาในถามเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของการใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงแต ่ ตรงนี้จะอธิบายต่อไปแต่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสติสักนิดหนึ่งก่อนนะ เจ้าค่ะ ที่ท่านแปลว่าการระลึกได้หรือการคิดถึงนึกถึงตรงนี้คือมันต้องมีการออกจากที่ใดที่หนึ่งแล้วมาจับที่ใดที่หนึ่งแต่สมมติว่าเราทำงานอยู่แล้วก็นึกได้โอ้ฉันลืมกุญแจไว้ที่นั่นการนึกได้ตรงนี้คือสติคุณระลึกได้ล่ะ เจ้าค่ะ หรือขณะที่คุณกำลังถูกเขาด่าเขาว่าตุ้มตามตุ้มตามแต่คุณไม่เอาใจไว้ตรงนั้นแต่เอาใจมานึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเอาใจมานึกถึงลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการระลึกได้นึกถึงขึ้นมาแต่ซึ่งตรงนี้มันเป็นลักษณะของการที่เราให้จิตของเรามาตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้จิตของเราออกจากที่ใดที่หนึ่งมาตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งที่ใดที่หนึ่งตรงนี้มันต้องเป็นที่ที่ดีนะ เจ้าค่ะ ถ้าเป็นที่ที่ไม่ดี จะมีปัญหาได้นะเช่นยังไงที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้กับลิงแต่ลิงคือจิตของเราเนี่ยมันเหมือนลิงไง เจ้าค่ะ มันชอบวิ่งไปมาลิงมันไม่อยู่นิ่งใช่ไหม เจ้าค่ะ เดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องนี้ทีนี้ลิงมันก็มีอยู่2ประเภทคือลิงโง่กับลิงฉลาดแต่ถ้าลิงฉลาดเวลาที่นายพรานเขาวางกับดักเอาไว้เนี่ยลิงมันก็จะไม่ไปแตะไม่ไปยุ่งเพราะว่ากับดักนี่มันจะทําอันตรายตัวลิงได ้ แต่ถ้าลิงโง่ก็จะไปแตะดูกับดักก็จะเสร็จในพรานแต่เสร็จในพรานในพรานก็จะจับลิงโง่ตัวนั้นไปได้ในลักษณะของลิงนี่ก็คือเหมือนจิตของเราไปแตะตรงนั้นไปจับตรงนี้ไปก้าวลงตรงเนี้ยมันจะตรงไหนล่ะที่มันดีหรือตรงไหนที่มันไม่ดีตรงที่มันไม่ดีคือตรงที่เป็นกับดักของนายพรานตรงที่มันจะดีคือตรงที่เป็นธรรมเป็นวินัยนะกับดักของนายพรานก็คือความคิดในทางกามพยาบาทปิดเบี้ยนเราอย่าเอาจิตไว้ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราเอาจิตไว้ตรงนั้นจิตของเรามันจะขึ้นลงจะจี๊ดง่าย จะ เสียสติไปได้จะไหลไปตามอำนาจของมารจะกุมหัวใจของเราได้นี่คือลักษณะของลิงโง่จิตอย่าไปอยู่ตรงนั้น เจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นลิงฉลาดจิตที่ฉลาดเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงที่ที่มันจะดีในที่ที่มันจะดีตรงนี้ก็คือสตินั่นเองเราจึงต้องมีสติคือการที่จะไม่เอาจิตไว้ตรงที่มันไม่ดีเอาจิตมาไว้ตรงที่มันจะดีในการที่เราระลึกได้นึกได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าสติจึงต้องพูดถึงว่าฐานที่ตั้งให้เกิดสติเนี่ยมีอะไรบ้างฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเนี่ยสับตรงตัวเลยคือสติปัฏฐานเนี่ยมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเรือนยอดพูดง่ายคือเจดีย์อย่างเงี้ยนะ เ จดีย์หรือว่าอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีทางเข้ามาจาก4ด้านเหนือใต้ออกตกและ4ด้าน4ประตูเข้ามาแล้วก็จะมาอยู่ที่ใจกลางอาคารเช่นเดียวกันการที่เราจะให้มีการระลึกถึงที่ดีเป็นสัมมาสติเกิดขึ้นเนี่ยที่มันจะมาตั้งให้เกิดสติได้มีอยู่4ที่ในประตูมีอยู่4ทิศนะอันแรกก็คือกายแล้วก็เรียกว่าการเห็นกายในกายคำว่ากายในกายเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นศัพท์คำเดียวแต่ท่านใช้คำว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารตินะกายเยกายานุปัสสีเนี่ยก็คือการอยู่ด้วยมีวิหารธรรมคือการเห็นกายในกายจริงๆมันเป็นคำเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องไปแยกว่ากายในกายนอกอะไรเป็นยังไงแต่เป็นคำเดียวกันซึ่งบ่งบอกถึงการที่ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงแต่ซึ่งในที่นี้เช่นเรามาเห็นลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นเราเห็นลมหายใจจากความที่มันเป็นธาตุลมหรือว่าเห็นตับไตไส้พุงผมขนเล็บฟันหนังเอาจิตมาไว้ตรงเนี้ยมันดีทำไมดีเพราะว่าจิตอย่างน้อยมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่มันเป็นกามพยาบาทเบียดเบียน เจ้าค ่ ะ แต่จิตมาเห็นถึงความจริงในกายว่ามันเน่ายังไงมันเหม็นยังไงผมมันไม่ได้หอมมันเหม็นแค่เอาบางทีเอาทาไว้เห็นความจริงตรงเนี้ยคือจิตเรามีสติหรือกระโดดข้ามไปตรงส่วนของธรรมะก็ได้เช่นว่าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยแต่เห็นความที่มันเน่าเห็นความที่มันเป็นปฏิกูลเห็นความที่มันเป็นอสุภะอย่างเงี้ยอันนี้คือเห็นตามจริงนะคือเห็นธรรมนะใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงใช้ธรรมะคือความไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นอสุภะเนี่ยทำให้จิตนั้นมาตั้งอยู่ได้มีสติขึ้นได้อันนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมก็ได้ เจ้าค่ะ อันนี้กันที่สองน ะ ส่วนที่สามก็เรื่องของเวทนาใช้เวทนาคือความรู้สึกเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเวลาที่เรามาดูลมหายใจแล้วเรารู้สึกถึงลมหายใจเนี่ยเรามาดูที่ความรู้สึกความรู้สึกตรงเนี้ยก็จึงเป็นเวทนาเราใช้ความรู้สึกตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งให้จิตของเรามาอยู่ที่นี่ไม่ไหลไปในที่อื่นเช่นเวลาที่เรามารู้ลมหายใจแต่ว่าเรามารู้สังเกตเห็นถึงสัมผัสที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกตรงเนี้ยนี่คือเวทนาใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งกันระลึกถึงไม่ให้จิตมันไหลไปทั่วทิศทั่วแดนแต่ให้จิตอย่างน้อยมาอยู่กับจิตตรงนี้กับความรู้สึกตรงนี ้เจ้าค ่ะซึ่งความรู้สึกบางทีก็เป็นเรื่องอื่นด้วยเช่นสุขบ้างทุกบ้างหรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างนั่นคือถ้าจิตของเราเนี่ยมีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเรามีสติไม่ไปเกลือกกลั้วในความสุขนั้นแต่เห็นอยู่ตามที่มันเป็นเราใช้เวทนาตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้ซึ่งตรงนี้จะมาคู่กันเลยนะคุณตื่นใจนะ เ วทนากับธรรมะก็มาคู่กันเพราะว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงในความสุขนั้นแต่คุณเห็นความที่ความสุขนั้นเป็นทุกข์แล้วก็มีเวทนาด้วยมีธรรมะด้วย เจ้าค ่ ะ แต่มากู้กันเพราะอะไรนั่นเพราะว่ามันเข้ามาจากประตูไหนก็ได้ก็มีสติเหมือนกัน เจ้าค่ะ อันนี้คือในข้อที่3เรื่องของการใช้เวทนา เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง จุกะ ส่วนในคำถามของคุณดุสิยาที่พูดถึงว่าการใช้จิตนะคือการเห็นจิตในสติปัฏฐานเนี่ยมีลักษณะอย่างไร จุกะ ก็คือตรงนี้นั่นเองว่าเราใช้จิตเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้เป็นยังไงนะเพราะว่าอย่างเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยนะผู้ที่ก็จะมารู้ลมหายใจเนี่ยก็คือจิตนะผู้ที่จะมารู้ลมหายใจนะตัวนี้คือจิตแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยถ้าเรามาดูจากผู้ที่เขาไปสังเกตลมเรามาดูตรงมุมของผู้ที่เขาไปสังเกตลมหายใจเนี่ยตรงนั้นน่ะคือจิตเนี่ยจิตที่มาอยู่กับลมการเห็นจิตตรงเนี้ยคือเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตหรือเวลาที่เราจิตของเราตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเรามาเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอันนี้ก็ชื่อว่าใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดการระลึกถึงได้นะความที่จิตเป็นสมาธิหรือความที่จิตนั้นมีการปรุงแต่งระงับลงระงับลงแต่คือบางทีจิตของเรามันคิดไปนู่นนี่ใช่ไหม จ ิตมีการปรุงแต่งอยู่เนี่ยนะจิตที่มีการปรุงแต่งอยู่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอยู่เรามีสติรู้อยู่ตรงนี้อันนี้คือเห็นจิตเหมือนกันนะ จิ ตที่มีการปรุงแต่งอยู่ทีนี้พอจิตเริ่มระงับลงระงับลงมันจะไปเห็นแสงสีได้ยินเสียงหรือว่าความคิดนั่นนี่เนี่ยมันค่อยระงับลงระงับลงระงับลงเนี่ยคือจิตเราก็เห็นจิตตรงนี้แล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นฐานที่ตั้งได้ให้เกิดสติได้ ค ือไม่ได้เอาไปที่อื่นแต่มาอยู่กับการที่เห็นมันปรุงแต่งแล้วมีสติขึ้นการที่ให้การปรุงแต่งนั้นมันระงับลงก็มีสติอยู่ในสติเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีจิตนิ่งอิ่งติ้งไม่ไปไหนเลย คุ ณถึงจะเรียกว่าคุณเห็นจิตในจิตไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ยังเห็นการปรุงแต่งในจิตได้ทําการปรุงแต่งนั้นให้สงบระงับลงจนกระทั่งเห็นจิตเนี่ยที่จิตมีความเป็นอารมณ์เดียวที่จิตนั้นเป็นประพัดสอนไม่ได้ไปเกลือกลั่วกับสิ่งอื่นแต่คือบางทีเราจะไม่เห็นจิตได้เลยนะคุณตั้งใจนะ ค ือบางคนเนี่ยอายุ40 50หรือเกือบจะ60แล้วเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยก็บอกโอ้ยฉันแก่จนป่านี้เนี่ยเพิ่งจะเห็นว่าจิตตัวเองเป็นยังไงบางคนเขามาเล่าให้อาตมาฟังก็เป็นอย่างนี้ก็มีแต่เพราะว่าปกติเขาจะไม่ได้เห็นจิตเขาเลยเขาจะเห็นแต่การปรุงแต่งของจิตของเขาความคิดบ้างความนึกบ้างอารมณ์บ้างความรู้สึกบ้างซึ่งพวกนี้เป็นการปรุงแต่งของจิตทั้งสิ้นนะความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนี่เป็นการปรุงแต่งของจิตมันก็ไปเกลือกลั่วละแต่บางทีเราก็ไม่ได้เห็นตัวจิตแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามีสติเกิดตั้งอยู่ได้มันก็ไอการปรุงแต่งนั้นจะค่อยระงับลงระงับลงนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสัตว์6ชนิดเนี่ยนะถ้าบอกว่าเราเอาลิงไปผูกอยู่กับเสาลิงมันก็พยายามจะดึงไปดึงไปแต่เมื่อไหร่มันหมดแรงเนี่ยมันก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้าอยู่ที่ข้างเสาเขื่อนเสาหลักนะเช่นเดียวกันว่าเวลาจิตของเราเนี่ยเรามารู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆรู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆมันพยายามที่จะไปรับรู้ความคิดนึกอารมณ์การปรุงแต่งของจิตใดๆก็ตามพอเราผูกเอาไว้กับลมหายใจของเรานะให้สติเนี่ยเป็นเหมือนกับเสาเขื่อนเสาหลักเนี่ยไอ้เจ้าการปรุงแต่งนั้นมันจะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลง จ นกระทั่งการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันระงับลงระงับลงพอมันระงับลงระงับลงเรามีสติตั้งไว้ไม่ลืมหลงไม่เผลอเราก็จะเริ่มเห็นจิตจิตที่มันเป็นประพัดสอนเป็นโรมันเดียวถึงจะเริ่มเห็นจิตตรงนั้น ก็คือมีจิตนิ่งอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ โดยมีสติรู้ตัวอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องแต่ไม่ใช่หมายความว่าจิตต้องนิ่งอย่างเดียวนะถึงจะเห็นจิตในจิตบางทีจิตก็ยังมีการความคิดนึกนั่นนี่ก็ได ้ แต่มีสติตั้งเอาไว้แต่สังเกตจากมุมของผู้ที่เข้าไปรู้ความรู้สึกนั้นๆ เจ้าค่ะ สังเกตจากผู้ที่เข้าไปรู้เนี่ยจิตเนี่ยเป็นไปทําหน้าที่ในการรับรู้ เ พราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่ารับรู้เรื่องของความปรุงแต่งของจิตแต่ยังรับรู้ถึงเรื่องของนิวรณ์บางทีเรามีนิวรณ์อยู่เราก็รู้ว่าเรามีนิวรณ์เนี่ยนะนิวรณ์มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยตัวนี้ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะด้วยเห็นจิตด้วยนะคือธรรมะอย่างเวลาที่เราเห็นธรรมคือความฟุ้งซ่านเห็นธรรมะคือความง่วงซึมในจิตของเราเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมนะแต่ว่าอะไรที่ใช้ในการเห็นก็จิตนั่นแหละใช้ในการเห็นแล้วก็ใช้จิตด้วยในการเห็นด้วยเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตด้วยเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมด้วย เจ้าค่ะแล้วที่ว่าจิตเห็นนิวรณ์เนี่ยนะเจ้าค่ะมีลักษณะอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย ์นิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นน่าจะทําให้จิตนั้นไม่เป็นสมาธิพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในหมวดของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะว่าคนที่มีนิวรณ์อย่างเงี้ยเห็นธรรมคือนิวรณ์ก็ชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมแต่ว่าบางทีเรายังละไม่ได้ไง คือ บางทีบางคนเนี่ยโกรธแล้วรู้ว่าตัวเองโกรธแต่ว่าแบบมันหยุดไม่ได้นะ ขอด่าซะก่อนอย่างเงี้ยนะห ร ือก็มันจี๊ดซะก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ว่าตัวเองโกรธอยู่แต่ว่ามันระงับไม่ได้นั่นคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนที่แย่ไปกว่านี้เช่นบางทีโกรธเนี่ยไม่รู้ตัวโกรธบึ้มขึ้นมาเลยเนี่ยไม่รู้ตัว ก็คิดว่า ฉ ัน ถูกฉันไม่ผิดเธอต่างหากผิดแต่ฉันทําถูกแล้วคืออันนี้คือแย่กว่าแต่ที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือว่ารู้ตัวว่ามันโกรธแล้วรู้ตัวว่าฉันโกรธแล้วรู้ตัวด้วยว่าความโกรธนี้มันไม่ดีแต่ยังหยุดไม่ได้นะคนประเภทนี้ก็คือมีสติอยู่ละแต่ว่าปัญญายังมีกําลังไม่พอ เจ้าค่ะ พอปัญญามีกําลังไม่พอมันก็เลยตัดไม่ได้มันก็เลย ย ัง แสดงความโกรธออกมาอยู่ ถูกต้องถูกต้องทีนี้พอเราฝึกสติไปเรื่อยๆสติมีกําลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นมันก็จะเริ่มระงับลงได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราโกรธแล้วเนี่ยอันนี้คือดีแล้วอาตมาว่ายังดีกว่าคนที่ไม่รู้ตัวว่าเราโกรธด้วยซ้ํา เจ้าค ่ ะ พอรู้ตัวแล้วทํายังไงเราก็พยายามพัฒนาสติให้มีกําลังมากขึ้นแสดงว่าเรามาถูกทางละเราพัฒนาสติให้มีกําลังมากขึ้นไอ้ความโกรธนี้มันก็จะระงับได ้ ด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่สตินั้นทําให้มีสมาธิมีสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาแล้วก็จะละความโกรธอารมณ์นิวรณ์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะก็คือสรุปแล้วเนี่ยคําว่าสติปัฏฐาน4นั้นก็คือสถานที่ตั้งของสตินั่นเองใช่ไหมเจ้าคะ ใช ่ก็จะแบ่งออกเป็นกาย เวทนา จิตและธรรม และธรรมใจ เจ้าค ่ ะ มีเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของการเห็นจิตในจิตเนี่ยคือบางท่านบางคนก็จะคิดว่าโอ้ฉันจะต้องแยกไปทำนะว่าเดี๋ยววันนี้ทําเวทนาก่อนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมเดี๋ยววันถัดไปก็เห็นว่าจิตเห็นจิตในจิตมันน่าจะดีฉันก็จะก็ทําเห็นจิตในจิตอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น ค ือมันมาด้วยกันหมดเลยอุปมาอุปไมยที่อาตมาใช้อยู่เสมอก็คือเหมือนกับช่างเขาเลื่อยไม้ในขณะที่เขากําลังจดคมเลื่อยลงบนเนื้อไม้เนี่ยน ะ เขากําลังชักปั้นเลื่อยขึ้นเหาะลงเนี่ยนะเพื่อให้เลื่อยเนี่ยมันกินเนื้อไม้เข้าไปเนี่ย เ รามองที่จุดสัมผัสเนี่ยเราจะเห็นทั้งเหล็กคือเจ้าตัวคมเลื่อยที่กำลังกินเนื้อไม้อยู่ใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่ง เ ราจะเห็นทั้งตัวเนื้อไม้ที่เป็นของแข็งที่มันกำลังถูกเลื่อยกินเข้าไปเนี่ยอันที่สองแล้วเราจะเห็นอย่างที่สามคือขี้เลื่อยที่มันไหลออกมาฟึดฟึดฟึดฟึดไหลออกมา เ นี่ยอันที่สามแล้วก็จะเห็นมุมองศาท่าทางความเร็วทิศทางที่เลื่อยนั้นกำลังเดินไปอันนี้เป็นอย่างที่สี่แล้วเราเห็นหน้าที่จุดเดียวกันหมดเลยมันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยมันเป็นอย่างนี ้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วมันสี่อย่างนี้มันจะอยู่ในนั้นหมดอยู่ที่ว่าเรามองจากมุมไหนเท่านั้นเองนะสมมติว่าถ้าคุณเห็นกายในพิจารณากายเช่นว่าคุณไปเห็นผมขนเล็บฟันหนังนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เบสิกแค่นี้สิ่งที่จะมาดูตรงนี้ได้ก็ต้องจิตเหมือนกันแต่ดูแล้วเราอาจจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็เป็นเวทนาเหมือนกันเราเห็นธรรมคือความไม่เที่ยงในนั้นก็เป็นธรรมเหมือนกันก็เห็นกายด้วยคือผมขนเล็บฟันหนังด้วยมันจึงเป็นกายเวทนาจิตและธรรมอยู่ในนี้หมด คือ ไม่ใช่ว่าต้องแยกกันทำไงแต่ว่าทำอันใดอันหนึ่งมันคือมาทั้งหมดพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าคุณเข้าอาคารจากตรงเนี้ยทิศเนี้ยมันก็เหมือนกับคุณมาอยู่ตรงกลางแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือสติสิ่งที่เราต้องการนั่นคือสติคือการที่ให้จิตนั้นมีที่ตั้งไม่ได้ไหลเพลิดเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบนั่นนี่คือที่สำคัญเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยจะทำยังไงให้มีสตินี่คือคำถามที่เราต้องถามไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงก็ได้ว่าเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นแม้ท่านมีความรอบครอบรัดกุมไม่หละหลวมในการแสดงธรรมเนี่ยท่านจึงแจกแจงแยกแยะให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นอย่างนี้นั่นเอง เจ้าค่ะ โอเค สรุปแล้วก็สามารถมาพร้อมกันคือมีสติปัฏฐานทั้งในกายในเวทนาจิตและธรรมนี้พร้อมกันเลยได้เลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือสติตัวเดียวเลย เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจแล้วรวมทั้งคุณดุษยาที่ถามมาด้วยนะคะข้อ2ที่คุณดุษยาเขียนถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกว่าเราจะมีวิธีโน้มน้าวผู้ที่มีศรัทธาน้อยอย่างไรเจ้าค่ะให้เขามีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระรัตนตรัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆว่าเป็นสิ่งที่ควรบูชาของศาสนาพุทธนะเจ้าค่ะอย่างเช่นพวกพระเครื่องหรือน้ำมนต์หรือว่าเครื่องรางของขลังต่างๆอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย ์คนที่มีความเชื่อไปในเครื่องรางของขลังน้ำมนต์หรือว่าพึ่งสิ่งอื่นที่คิดว่าจะให้เรามีความแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือเหมือนสมัยก่อน ที่ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยก็ยังมีความคิดว่าความสุขหรือความทุกข์เนี่ยอินพรหมบันดาลเนี่ยผู้อื่นบันดาลให้ฉันสุขให้ฉันทุกข์แต่ความคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ถูกต้อง เจ้าค ่ ะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีศรัทธานะถ้าเราจะพูดถึงว่าคนที่มีศรัทธาในของที่เป็นเช่นพระพุทธรูปหรือว่าพระเครื่องหรือว่าน้ำมนต์อย่างเงี้ยก็มีศรัทธาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าบางทีศรัทธาเนี่ยมีกําลังที่ไม่เสมอกับเรื่องของสติ เจ้าค่ะ เพราะสติมีกําลังอ่อนเนี่ยศรัทธามีกําลังมากเกินกําลังสติเนี่ยสิ่งที่เกินไปเนี่ยมันเลยกลายเป็นความงมงายมันเลยเป็นความเชื่อที่ผิดๆถูกๆนะเป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เจ้าค่ะ เพราะว่าสติเขามีกําลังน้อยนะที่สติมีกําลังน้อยอ่อนก็แปลว่าปัญญามันน้อยเพราะนั้นคนที่จะมีศรัทธาให้มันสมดุลกันในอินทรีย์ทั้ง5เนี่ย okay. มันจะต้องเพิ่มปัญญาเข้าไปเพราะนั้นไม่ใช่ว่าจะไปเพิ่มศรัทธาของเขาแต่ศรัทธาเขามีอยู่แล้วเขาที่เขามานับถือสิ่งที่ควรบูชาในคําสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะเข้าใจผิดบางจุดบางประเด็นแสดงว่าปัญญาเขายังอ่อนก็ต้องเพิ่มตรงส่วนนี้เป็นปัญญาให้เขา okay. มันจะได้สมดุลกันศรัทธาเนี่ยมันมีดีอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าเขาศรัทธาน้อยเพราะไม่งั้นเขาจะไม่ได้มาเชื่อตรงนี้เลยเขาจะไปเชื่อสิ่งอื่นเขาจะไปแบบมีความเห็นผิดยิ่งมากไปกว่านี้เช่นไม่เชื่ออะไรเลยหรือว่าเป็นความเชื่อที่ผิดยิ่งไปกว่านี้เช่นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีแต่อย่างน้อยเขายังเชื่อเรื่องบาปเชื่อเรื่องบุญเรื่องทําดีทําชั่วนะถึงมาคิดถึงเรื่องของพระเครื่องรางของขลังทําให้เขาได้ดีอะไรต่างๆเหล่านี ้ แต่ว่าเขามีศรัทธาพอประมาณนะไม่ใช่ว่าไม่มีพอประมาณชนิดที่เรียกว่าก็ถ้ามีความงมงายมากก็ชื่อว่ามีศรัทธาเยอะด้วยแต่ปัญญาอาจจะน้อยไปตรงนี้นั่นเองเพราะนั้นไม่ใช่ว่าไปเพิ่มศรัทธาแต่ต้องเพิ่มปัญญาเพราะว่าถ้าต่อให้เพิ่มศรัทธาขึ้นไปให้มากเลยเนี่ยนะแต่ถ้าปัญญาน้อยสติน้อยมันยิ่งงมงายหนักยิ่งงมงายหนักยิ่งเพ้อไปหนักเพราะนั้นเราไปเพิ่มตรงปัญญาเพิ่มตรงสติตรงนี้จะทำยังไงให้ส่วนที่เป็นสติเพิ่มจะทำยังไงให้ส่วนที่เป็นปัญญาเพิ่มอันนี้คือคำถามที่เราต้องถามสตินี่มันจะเพิ่มได้ก็มาจากการที่เราทําความเพียรทําความเพียรวิริยะเนี่ยคือความเพียรคือการทําจริงแน่แน่จริงเนี่ยมันก็จะทําให้สติมีกําลังได้เพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะมีศรัทธามากแต่ว่าปัญญายังน้อยอยู่อย่างเงี้ยน ะ ก็ให้เขาไปฝึกนั่งสมาธิก็ได้แต่ฝึกนั่งสมาธิเพื่อให้สติเนี่ยมันมีกําลังมากขึ้นพอสติมีกําลังมากขึ้นแล้วจิตใจเขาตั้งอยู่ได้พอเห็นความไม่เที่ยงความดับไปมันก็จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าอ๋อไอ้ที่เราจะไปงมงายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเขาก็จะปรับปัญญาให้มากขึ้นแล้วตอนนี ้ ปรับปัญญาให้มากขึ้นศรัทธามันก็จะสมดุลกันนะพอศรัทธาสมดุลกันมีปัญญามากขึ้นสติมากขึ้นมันก็จะทําให้อินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นตรงนี ้เจ้าค ่ ะ ทีนี้ถ้าจะตอบเฉพาะเจาะจงในคําถามของคุณดุษยาที่ถามว่าถ้าศรัทธาน้อยจริงๆล่ะคือบางคนก็ศรัทธาน้อยจริงๆน ะ ไม่ใช่ว่าศรัทธามากแล้วงมงายแต่บางคนเนี่ยศรัทธาน้อยจริงๆไม่เอาเลยมีความเห็นที่ผิดยิ่งกว่าพวกงมงายอีกด้วยซ้ําเนี่ยพวกนี้ก็จะเพิ่มศรัทธาได้เนี่ยก็ต้องเห็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าทุกข์เนี่ยเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งของศรัทธานะศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยอันนี้เป็นพุทธบทเลยนะศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยนั่นหมายความว่าไงคือบางคนเนี่ยอยู่ในโลกเจอเสียงที่ผ่านมาทางหูเจอรถที่ผ่านมาทางลิ้นพวกนี้นะแต่เขาไม่เข้าใจว่าตรงนี้เป็นทุกข์ยังไงเขาก็ยังคิดว่าเป็นสุขบ้างก็ยังคิดว่าเป็นอะไรที่จะนําความดีความงามมาให้เขาอย่างเงี้ยนะยังคาดหวังว่าอันนี้มันจะต้องดีเท่านั้นอย่างอื่นไม่ดีไม่ได้มันต้องดีก็คิดว่าจะมีแต่สุขแต่สุขแต่สุขไง อัน นี้แสดงว่ายังไม่เห็นทุกข์นะพอไม่เห็นทุกข์ศรัทธาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้เขาเห็นทุกข์ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าเออจริงๆนะคือความไม่เที่ยงมันคือทุกข์อย่างงี้นะหูไม่เที่ยงอย่างนี้ตาไม่เที่ยงอย่างนี้นะพอมีความเข้าใจแล้วเนี่ยศรัทธามันจะเกิดตรงนี้ก็มาเพิ่มตรงปัญญานั่นเองนะเห็นได้อย่างถูกต้องชัดเจนว่าทุกข์เป็นอย่างนี้นะพอเข้าใจความทุกข์อย่างถูกต้องแล้วนะว่าทุกข์คือขันธ์5ทุกข์คือความไม่เที่ยงนะไม่ใช่แค่ว่าทุกขเวทนาเท่านั้นแต่กินความกว้างมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องปัญญาเพิ่มแล้วทีนี้พอปัญญาเพิ่มศรัทธาก็เพิ่มก็ปรับเพิ่มพร้อมกันไป เจ้าค ่ ะ อันนี้คือวิธีการที่จะทําให้เพิ่มศรัทธาได้ก็ต้องเห็นทุกข์นั่นเอง เจ้าค่ะก็คือตรงกับคำที่เราเคยได้ยินนะเจ้าค่ะว่าเมื่อมีทุกข์จึงเห็นธรรม ใช่ เจ้าค่ะ ธรรมะในที่นี้ก็คือศรัทธาเริ่มที่ตรงนี้ เจ ้าค่ะ แต่คนที่เห็นทุกเนี่ยจะมีผลอยู่2 อย่างนะคือจะหนึ่งจะร่ำให้คร่ำครวญทุบบกชกตัวงุนงงคลั่งเพ้ออันนี้คือบางทีเจอทุกแล้วก็เป็นแบบนี้ไปบ้าไปเพ้อไปเป็นสติแตกไปหรือว่าแบบที่สองก็คือแสวงหาที่พึ่งภายนอกนะว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีแสวงหาที่พึ่งภายนอกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ให้มาแสวงหาว่าเอ๊ถ้าเราเจอความทุกข์เนี่ยสิ่งที่เขาจะเจอเมื่อเขาไปแสวงหานะคือเขาจะได้ปัญญาเขาจะได้ปัญญาจากการไหนจากการที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนไว้อ๋อว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ทุกข์ที่เราเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ตรงนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะมีความเข้าใจเขาจะได้ปัญญาเขาได้ปัญญาแล้วศรัทธาเขาก็เพิ่มได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เรียนปอด แล้วก็ในที่สุดของที่สุดก็คือการที่ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ไปจริงๆนะเจ้าค่ะ ใช ่หลุดพ้นไปจากวัฏสงสารที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่เ จ้า บ่า เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมที่6มีนาคมนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตามาสักการะหรือว่าพูดคุยสนทนาตอบปัญหาธรรมะที่คุณดุสิยาได้เขียนถามมาดิฉันเชื่อมั่นว่าจากการรับฟังในเช้าวันนี้คงจะทำให้อีกหลายๆท่านเกิดความรู้ความเข้าใจในพุทธธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทางวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เพียรที่จะนำมาพูดคุยชี้แจงสั่งสอนคือพยายามชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงพระธรรมคำสั่งสอนอันแท้จริงของพระพุทธองค์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าตอน5 หลังจากที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านกลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้มาพูดคุยสนทนาธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนในช่วงของการสักการะหรือธรรมสักการะเสาร์อาทิตย์หน้าก็พบกับดิฉันเตือนใจสินทวนิกเหมือนเช่นเคยนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินพร สาธุเจ้าค่ะ